ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति छत्ती गर्मी के दिनों में अपने चारों और जलती अग्नि तथा सिर के ऊपर छत्ते सूर्य को झेल कर तपस्या करे। वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बहा रहे और ठिठुरती शीत ऋतु में वह गले तक पानी में डूबा रहे। तात्पर्य, जो इंद्रिय तृप्ति में अपने को लगाते हैं, उससे जीवन के अंत में अपने पाप पूर्ण तथा मोजी कार्यों के निराकरण के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए। किंतु भगवत भक्त स्वभावतः कृष्ण भावनामृत उत्पन्न कर लेते हैं और उससे ऐसी आद्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरिस् तपसा ततः किम्, नाराधितो यदि हरिस् तपसा ततः किम्। अन्ता बहिः यदि हरिस् तपसा ततः किम्, नान्तो बहिः यदि हरिस् तपसा ततः किम्। यदि कोई व्यक्ति उचित रीति से भगवान की पूजा कर रहा हो तो कठिन तपस्या से क्या लाभ, और यदि कोई ठीक से भगवान की तपस्या नहीं करे तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। यदि श्री कृष्ण को हर वस्तु के अंदर तथा बाहर अनुभव किया जाए तो फिर कठिन तपस्या से क्या लाभ, और यदि श्री कृष्ण हर वस्तु के अंदर तथा बाहर नहीं दिखते तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। वानप्रस्थ कौन है? रूप गोस्वामी प्रभु, कश्यप प्रभु, कौन है? कृष्णामृत प्रभु। तो वन जाओ और ऐसी तपस्या करो, श्रीमद् भागवत का निर्देश है। तो ऐसी वानप्रस्थ की जीवन शैली, कठोर तपस्या करो। तात्पर्य में हमारे लिए जो पतित कली ग्रस्त जीव है, हमारे लिए कुछ आशा और उपाय है कि आराधितो यदि हरस तपसा तथा किम प्रश्न का रूप में सिद्धांत देते हैं नारद मुनि, नारद पंचरत्न में, कि यदि हरि भक्ति होती है तपस्या करने से क्या लाभ होते हैं? तो इसका अर्थ नहीं है कि सुबह उठ के 5 मिनट हरि पूजा करना है और बाकी समय पूरे दिन में हरि का विस्मरण करना, इसका मतलब नहीं है। सामान्यतः शास्त्र में यदि हरि भक्ति, भक्ति शुद्ध भक्ति भक्त, तो ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है शुद्ध भक्ति, संपूर्ण भक्ति। और भक्त ये शब्द का अर्थ का साधारण अर्थ है कि शुद्ध भक्त, निष्किंचन भक्त। तो भक्ति मिश्रित भी हो सकते हैं और भक्त भी कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में एक भक्ति शब्द का मतलब जिसमें कोई मिश्रण नहीं है वही भक्ति है, और भक्त का मतलब जिनकी पूरी भक्ति है। तो हम ऐसा कहते हैं नया भक्त को, वो भक्त, उनको भक्त बोलना है, भक्त सुमित। लेकिन वास्तव में ये शब्द का मतलब सिद्ध भक्त। तो जैसे कि हम कहते हैं भक्त प्रहलाद, तो इसका मतलब नहीं है कि प्रहलाद महाराज एक नवीन भक्त है, वो भक्त प्रोग्राम में है, नहीं, इनकी सिद्धि इतने है कि सामान्यतः भक्त की आशा होते हैं कि वे भगवान को देखेंगे, भगवान के पास जाके भगवान को देखेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति इतनी पूरी थी और अभी तक है कि भगवान स्वयं आए थे इनके दर्शन प्रहलाद महाराज को देने के लिए। तो ये भक्त शब्द का अर्थ है, और भक्ति का अर्थ है जिसमें कोई दूसरी भौतिक कामना, कुछ भी, कोई दूसरी इच्छा नहीं रहते। अन्याभिलाषिका शून्य ज्ञान कामादिना विचार अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप, यही साधन स्तर में उत्तम भक्ति का वर्णन, जिसमें अन्य अभिलाष पोषण नहीं होते हैं, प्रयास होते हैं, सभी प्रकार काम, ज्ञान, योग इत्यादि के द्वारा सभी प्रकार का अन्य प्रयत्न छोड़ के केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करने हैं। तो ये उत्तमा भक्ति कहते हैं, और शुद्ध भक्ति है वो अन्य अभिलाष से, दूसरी कामनाएं से पूर्ण मुक्त होने की अवस्था, और इसका यही वर्णन है कुंती देवी की, त्वयि मे अन्य विषया मतिर्मथुपते सकृत रतिम उद्वाहता दत्ता गंगे बहुगम उदन्मति। तो कुंती देवी की प्रार्थना है अनन्य विषय से मेरी मति मुक्त होगी, और केवल आप अर्थात श्री कृष्ण के चरण पर मेरी रति मति होगी गंगा जल से, तीव्र वेग से, हिमालय से, सागर के ओर जाते हैं। तो वैसी भक्ति होना चाहिए। तो भक्तों की चित्त वृत्ति सदैव कृष्ण केंद्रिक होना चाहिए, नहीं कृष्ण केंद्रिक नहीं, कृष्ण माई होना चाहिए। ये कृष्ण माई नाम का अर्थ है, कृष्ण माई का मतलब ओ भक्त की चेतना में। तो कृष्ण के बिना कोई दूसरा चिंतन नहीं होते, तो सब कुछ तो जो देखते हैं, सुनते हैं और सभी प्रकार का अनुभव जो होते हैं बाहर से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ये भौतिक जगत का अनुभव होते हैं, लेकिन ये सब करके भी शुद्ध भक्तों केवल कृष्ण का अनुभव करते हैं। स्थर्व जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। शुद्ध भक्त जो सब कुछ देखते हैं, लेकिन केवल वो सब कुछ देख के भी तो केवल कृष्ण को देखते, कृष्ण का स्मरण होते हैं, स्मरण साधना प्रणाली से नहीं है। तो अर्थात शुद्ध भक्तों प्रयास नहीं करते हैं भगवान का स्मरण करने, लेकिन भगवान का स्मरण तो अपने आप आते हैं। जैसे कि हम विपरीत वस्त्र में हैं और हमारे लिए अपने आप बिना प्रयास से वो सब भौतिक चिंता हम मन में आते हैं, आते ही नहीं है, सदैव मन में है, और इसलिए हमारा प्रयास करने की आवश्यकता है कृष्ण को स्मरण करने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्तों की चेतना में सदैव कृष्ण उपस्थित होते हैं, इनकी चेतना में कृष्ण, हम ऐसे बोलते हैं इनकी चेतना में कृष्ण सदैव उपस्थित होते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्तों की चेतना कृष्ण चेतना होती, कृष्ण भावना भावित चेतना में, तो कोई दूसरी चेतना आना या उपस्थित होना का कोई प्रश्न नहीं होते। इसलिए भगवान स्वयं योगीराज अभक्त द्वैवासर मुनि को व्याख्या किया कि साधुनं हृदयं माह्यं साधुनं हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, कि मेरा हृदय में, भगवान कहते हैं मेरा हृदय है मेरे भक्त, और मेरे भक्त का हृदय में, मेरे भक्त के हृदय है मैं, क्योंकि मैं मेरे भक्त के अलावा कुछ दूसरा नहीं जानता हूं, और मेरे भक्त मुझसे और कोई दूसरा विषय या वस्तु नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही भगवान का हृदय है इनके भक्त, और इनके भक्त के हृदय है कृष्ण, तो इसलिए भगवान नारायण दुर्वासा मुनि को बोले कि मेरा सामर्थ्य नहीं है आपका वैष्णव अपराध क्षमा करने, क्योंकि मेरा हृदय, मेरी चित्ती वृत्ति तो भक्तों से अभिन्न है, तो मेरा हृदय मुझको अनुमोदन नहीं देते हैं आपको क्षमा करने, और शक्यता भी नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय है मेरे भक्त, और अगर एक भक्त के श्री चरण पर अपराध होते हैं तो सब मैं, अगर मेरी सामर्थ्यता तो इच्छा नहीं है, लेकिन अगर सामर्थ्यता आपको क्षमा करना तो सब दूसरे भक्त तो अनुमोदन नहीं करेंगे। तो ऐसा है शुद्ध भक्तों की स्थिति, और इसलिए शुद्ध भक्त भक्तों के लिए तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तपस्या किस लिए करना है? कुछ प्राप्त करने के लिए। तो इतिहास में सबसे करीब सबसे बड़ा तपस्वी हिरण्यकशिपु था, और इनकी तपस्या से उसकी तपस्या से बदमाश तो उसकी तपस्या से तो वर मिला, और ऐसी तपस्या करने से तो इतना बड़ा वर मिला कि वो वर लेके शक्ति मिलके तो पूरा जगत को पकड़ के और जब में रख के जगत का राजा बन गए वो वर से। लेकिन भक्तों का मत में जगत का राजा होना तुच्छ है। विधि महेंद्रादिश्चकीटायते यत्कारण्य कटाक्ष वैभवतम थम गौरमेव स्तुमः। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जिनकी कटाक्ष कृपा चैतन्य महाप्रभु की कृपा कृपावलोकन करो, कृपावलोकन मतलब चैतन्य महाप्रभु जिनको देखते हैं कृपा से, तो ऐसा भक्त ब्रह्मा और इंद्रदेव की स्थिति कीट की स्थिति के समान मानते। तो भक्तों की कोई इच्छा नहीं है ब्रह्मा या इंद्र होना, क्योंकि भक्त की एक ही कामना है कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण सेवा प्राप्ति। तो मन तन धन वचन तो सभी के द्वारा श्री कृष्ण सेवा करना, अर्थात इनके भक्त के भक्त के भक्त के भक्त की सेवा करना। तो भक्त की कोई इच्छा नहीं है ब्रह्मा जैसे बड़ा होना। भक्त की इच्छा है कि यदि मैं थोड़ी सामान्य सेवा कर सकते हैं भगवान की, भगवान की सेवा का मतलब भगवान के भक्तों की सेवा, तो मैं संतुष्ट हूं। तो ये भक्तों की इच्छा है। लेकिन वास्तव में भगवान की सेवा तो बहुत सामान्य होने के भी तो ब्रह्मा होने से बहुत बड़े होते। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि मेरे भक्त भक्ति पूर्वक मुझको फल फल जल पत्र अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूं। तो श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि यदि एक जीव ब्रह्मा बनते हैं और इंद्र होते हैं और जगत का शासन करते हैं तो मैं संतुष्ट हूं, नहीं श्री कृष्ण नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते हैं मैं संतुष्ट हूं मेरे भक्तों की भक्ति से। तो इसलिए भक्त जन जानते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ प्राप्ति, और इसलिए तपस्या ज्ञान यज्ञ तीर्थ यात्रा इत्यादि में इतना उन्मुखी नहीं है। यदि तपस्या ज्ञान तीर्थ यात्रा कर इत्यादि ये सब भगवान की सेवा में हो सकती है तो भक्त करते हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ बनाना, कठोर तपस्या करना, ये सब अगर भगवान की सेवा में लगाना नहीं है तो भक्तों तो उसमें कुछ रुचि नहीं लगते, क्योंकि भक्त जानते हैं कि कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ करने से एक बार कृष्ण नाम बोलना अधिक है। तो फिर प्रश्न हो सकते हैं, तो किस लिए महाराज युधिष्ठिर आदि ऐतिहासिक बहुत महान भक्त अश्वमेध यज्ञ किया? तो युधिष्ठिर महाराज तो एक बार पलंग में सोने के सोके तो कृष्ण बोल सकते, तो इनके लिए अश्वमेध यज्ञ इतना प्रयास करके इतना कष्ट लेके अश्वमेध यज्ञ करने का क्या आवश्यकता था, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, भगवान कृष्ण का प्रस्ताव था। तो महाराज युधिष्ठिर आप, कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को आप भगवान अश्वमेध यज्ञ कीजिए, मैं संतुष्ट हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, पत्रं पुष्पं फलं तो फूल फल जाल पात्र मुझको अर्पण करने से, भक्ति से तो मैं संतुष्ट हूं ऐसे। तो क्यों महाराज युधिष्ठिर को बोल अश्वमेध यज्ञ बने? क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने, और इनकी आदर्श साम्राज्य में इनके नेतृत्व से पूरा जगत निवासियों सुखी होंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा। कम से कम कृष्ण भक्ति का पहला सोपन पूरी भक्ति नहीं है, आंशिक भक्ति वानाश्रम धाम पालन करने से वो भक्ति नहीं है, लेकिन पूरी भक्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण केंद्रित दैवी वानाश्रम कृष्ण भक्ति पंत जाने में पहला सोपान है। वानाश्रम आचरावता पुरुष न परमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्तोष कारणम। सामान्य लोग के लिए जिनकी भक्ति का पता नहीं है या रुचि नहीं है, तो उनके लिए विष्णु केंद्रित वानाश्रम धर्म तो एक ही उपाय है, जैसे कि वे धीरे धीरे वास्तविक भक्ति स्तर पर अधिष्ठित हो सकते। तो ऐसा है वो हनुमान भी नहीं बोले कि मैं खाली राम राम कहूंगा और सीता देवी लंका में है और रामचंद्र भगवान का विरह दुख है, तो मैं खाली आराम से राम राम कहूंगा और राम वही भगवान है और अपनी समस्या तो अपना समाधान करना है, तो हनुमान तो ऐसे ही नहीं। तो हनुमान स्वयं भगवान राम से अनुमति नहीं मिलती, लंका गए और पूरा पता मिला तो सीता कहाँ पर है, कैसी है और लंका दहन भी किया है, तो नहीं सोचो कि तो अच्छा हो कुछ फल फल जाओ पता भगवान राम को अर्पण करूंगा तो वो काफी बोलते ही नहीं भगवान। तो इसका मतलब है कि भक्त तो पूरा प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन जानते हैं कि ये सब सेवा करना का मूल तात्पर्य है भगवान को संतुष्ट करवाना भक्ति के द्वारा, और केवल भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ बनाए और बहुत भक्तिमान ऋषि मुनिगण कठोर तपस्या की, इसलिए अगर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसलिए बहुत महान भक्त भी तपस्या की। तो उत्तर है कि भगवान की संतुष्टि करने के लिए कुछ उद्देश्य था, करीब उद्देश्य था दूसरे अन्य भक्तों को मार्ग दिखाना, क्योंकि विशेषकर सत्य युग में ध्यान ध्यान ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो मतलब सत्य युग में भी यदि कोई व्यक्ति पूरी प्रीति से हरि नाम कहते हैं तो पूरी भक्ति मिलेंगे ऐसे, लेकिन सामान्यतः सत्य युगी लोग कि पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण नाम में, और इसलिए उनके लिए ध्यान मार्ग अनुमोदित है। तो ध्यान में ये ध्यान पंथा में तपस्या करने की आवश्यकता है, और तपस्या के द्वारा मन का संवरण होते हैं। मन का दमन होते हैं, तो भक्ति कैसी होती है? तो भक्ति विचलित मन में नहीं आते हैं। तो विचलित मन में अगर भक्ति का थोड़ा प्रवेश होते हैं तो वो मन तो धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, लेकिन सत्ययोगी लोगों का ऐसी चेतना या मनोभाव होते हैं कि हमको तपस्या करना है, तो इसलिए उनके लिए अनुमोदित होते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण के शुद्ध भक्त फिर भी तपस्या करते हैं अन्य लोगों के लिए, जिनकी जिनके लिए आवश्यकता है तपस्या करने, मान दमन करने के लिए, और जैसे और सामान्य लोग के लिए तपस्या करने की आवश्यकता है, जैसे कि वे भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं, और जैसे कि वे तपस्या करने में भोग विलास त्याग करेंगे। तो वास्तव में तपस्या जो साधारण लोगों का राय में बहुत बड़ा बहुत बड़ी साधना है, तो वास्तव में उसका अपना मूल्य कुछ नहीं है। लेकिन अगर उससे कृष्ण संतुष्ट हो सकते तो भक्तों कहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ जो करना है भौतिक जगत में सब निरार्थ है, सब खाली भवबंधन का कारण है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक बिल्डिंग बनाते हैं श्री कृष्ण की सेवा का उद्देश्य से, तो वो ही भक्ति होती है। तो ऐसे तपस्या का यही उद्देश्य है, मन दमन करने के लिए। दूसरे उद्देश्य हो सकते वो हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या करते शक्ति प्राप्त करना, तो हिरण्यकशिपु शक्ति प्राप्त की लेकिन वो आसुरी शक्ति थी। तो तपस्या करने से शक्ति मिलती है, लेकिन भक्तों शक्ति मिलके भी तो केवल भगवान की सेवा में लगाते या वो शक्ति प्रकट नहीं करते, क्योंकि भक्तों वो योगी भक्तों के लिए ये योग शक्ति तो उसमें कोई रुचि नहीं है। और भक्तों सोचते हैं कि ये योगी शक्ति दिखाना तो भक्ति में एक उपद्रव है। अम्बरीश महाराज का प्रख्यान से स्पष्ट होते हैं कि अम्बरीश महाराज क्षत्रिय होने के भी तो ब्राह्मण नहीं, और गृहस्थ होने के भी सन्यासी याति नहीं, और तपस्वी नहीं होने के भी तो तपस्वी सन्यास और वैरागी योगी ब्राह्मण दुर्वासा मुनि से और बहुत शक्तिमान थे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण से रक्षित थे और भगवती शक्ति से संचारित थी। भगवती शक्ति का मतलब भगवान की शक्ति, दुर्गा की शक्ति है। लेकिन अम्बरीश महाराज की कोई इच्छा नहीं थी इनकी शक्ति दिखाने। दुर्वासा मुनि आए इनकी कल्पित श्रेष्ठता अम्बरीश महाराज और सभी अन्यों को दिखाने के लिए, लेकिन क्या हुआ तो उससे केवल अम्बरीश महाराज की श्रेष्ठता दिखाई है। तो ये सब समझना चाहिए कि भक्ति करना है भगवान की संतुष्टि के लिए, और उसमें सब कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्तों के लिए, मतलब साधक के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए जरूरत नहीं है। साधक के लिए तपस्या ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तपस्या का विपरीत है भोग विलास, और बद्ध जीव होने से हमारा अभ्यास है भोग विलास। तो जैसे कि हम भोग विलास से अनासक्त होंगे तो तपस्या भी करना चाहिए, तो कम से कम इतनी सी तपस्या, तो सभी प्रकार का भोग विलास त्याग करना, तो कम से कम ये चार नियम पालन करना है। तो फिर भी जितने भी तपस्या हम कर सकते हैं भगवान की सेवा में, तो उससे हम भक्ति में और उन्नत हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति में भी एकादशी व्रत पालन करना इत्यादि ऐसी तपस्या करनी है। लेकिन समझना चाहिए कि ऐसी एक्चुअली एकादशी व्रत पालन करना तो वो श्री कृष्ण की वो एक विशेष विधि है श्री कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि एकादशी है हरिवास भगवान का प्रिय दिवस। लेकिन बिना कारण से, बिना विशेष कारण से अधिक उपवास करना, जागरण रखना इत्यादि, जो भगवान की भक्ति का अंग नहीं है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने 64 भक्ति अंग संकलन की, उसमें उपवास करना नहीं, उसमें जागरण करना नहीं, एकादशी उपवास वो एक भक्ति अंग है। लेकिन स्वतंत्र काल्पनिक रीति से उपवास करना तो भक्ति में अनुकूल नहीं है। तो भक्ति में यही तपस्या होती है कि प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो जैसे कि वो पूजा अर्चन में तो तपस्या होते हैं कि यही तपस्या की सुबह सुबह उठना है, तो थक होने के भी तो उठने हैं, और यथाविधि सेवा करना है। पूजा पूर्ण होने के पहले प्रसाद नहीं लेना है, तो ये सब विधि है। और विशेषकर महोत्सव का दिवस पर बहुत सेवा होते हैं, तो उस सेवा करने से थक होने के भी तो अगले दिन उठना पड़ेगा, तो यही तपस्या है। तो ऐसे भक्ति में यही तपस्या करना चाहिए भगवान की सेवा में। और काल्पनिक तपस्या करने से भक्ति नहीं होती, खाली अहंकार वृद्धि होती है, और वो हम देखते हैं बहुत बार कि, बहुत बार नहीं, कभी कभी देखते हैं कि एक भक्त बोलते हैं मैं अच्छी तरह एकादशी व्रत पालन करता हूँ और तुम सब बेकार हो, ऐसा स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन ऐसी चिंतन होते कि मैं खड़ा रूप से एकादशी में जल भी नहीं पीता हूँ, जागरण रखता हूँ, ये सब है कान है। तो अगर अहंकार होते हैं ये सब व्रत पालन करने से तो भक्ति वृद्धि नहीं होते हैं, विपरीत फल होते हैं। तो ये सब विषय अच्छी तरह समझना चाहिए, अन्यथा भक्ति का नाम है अभक्ति हो। हरे कृष्ण। ये प्रश्न है तो आप नहीं गए वन तपस्या करने के लिए? आपको जंगल जाना है ना? आप वन प्रस्थ है ना? आपको जंगल जाना है नहीं तपस्या करने के लिए? आप कंक्रीट जंगल में है, वडोदरा नागर, तो यहाँ पर भक्ति किसी है? ये सब वनवासी, कंक्रीट वनवासी का उद्धार किसी है? भक्ति प्रचार करने से वन मनुष्य का उद्धार करना चाहिए। वन मनुष्य बंगाली में वन मनुष्य का मतलब गोरिल्ला। क्या प्रश्न है? क्या कौन सा श्लोक? इस श्लोक, आज का श्लोक। ऐसे है, ऐसा है। तो वानप्रस्थ क्या कहते हैं जब इस घंटे में? ओ, पंच अग्नि में जलते हैं। नहीं, वो एक्चुअली ये तो मतलब पंच अग्नि में या जल में क्या कहते हैं? तो प्राणायाम कहते हैं ना, प्राणायाम कहते हैं। आसन में बैठे, मुझे मालूम है क्या हलासन सिरासन इत्यादि कहते हैं, तो ऐसा लगते ही नहीं, तो खाली पद्मासन में बैठे हैं, जल में या आग के बीच में। एक जगह में वो खरीदिए एकादश स्कंद में तो लिखे कि ये दूसरा नाम दिया, लेकिन वो ये हठ योग, क्रिया योग, राजा योग, ध्यान योग तो सब रिलेटेड है, सब एक वर्ण में है। शिव का अंश ही ऐसे ही कि वो शिव की भावना से संचारित है, वो स्वयं शिव भगवान नहीं है। तो शक्त्या वैशवता जैसे, तो शक्त्या वैशवता क्या है? एक जीव जो भगवान विष्णु की शक्ति से आविष्ट होते हैं। तो दुर्वासा मुनि वैसे शिव का अवतार, मतलब वो स्वयं शिव भगवान नहीं है। वैष्णव, वैष्णव आचरण सदैव नहीं करते हैं, लेकिन इनकी इनका भाग भी है कृष्ण लीला में। वो एक कहानी आते है गर्ग संहिता में, किस तरह श्री कृष्ण गोपियां को आदेश देते हैं कि Durvasa Muni, Yamuna ke dusre tat par tapasya kehte hain. To inke paas jaake dadhi, dugda ityadi arpan karo. To ye ek kahani hai. To kripya hum puchi ki hum kaise Yamuna paar karenge. To Shri Krishna ने कहा कि तो ये मंत्र बोलो जिसका अर्थ है दुर्वासा मुनि महान तपस्वी है और कुछ भी नहीं करते. तो ऐसे गोपियां मंत्र बोल के पार किए क्योंकि वो यमुना तो रास्ता दिया है. वो सब बहुत बहुत दधि मक्खन दुग्ध लेके दुर्वासा मुनि को अर्पण किया और वे सब कुछ खाने. तो गोपियां फिर पूछी तो हम कैसे वापस जाएंगे. तो दुर्वासा मुनि बोले कि तो ये मंत्र बोलो कि श्री कृष्ण परम ब्रह्मचारी है फिर वापस जा सकते वापस जा सकेगी. तो ऐसे एक लीला है गार्गा संहिता में दुर्वासा मुनि का भाग है कृष्ण लीला में. और प्रभुपाद इनके एक शिष्य ऑस्ट्रेलियन शिष्य जो अभी चले गया मतलब लगते उस तरफ चले गया मतलब मर गए हैं. तो इनको दुर्वासा मुनि दास नाम दिया और नाम देने का समय प्रभुपाद बोले कि वे महान व्यक्ति हैं और इनसे हम आशीर्वाद ले सकते कृष्ण भक्ति में प्रगति प्राप्त करने के लिए प्रगत होने के लिए. तो वे महान व्यक्ति हैं इनको असमान नहीं. तो देखते हैं कि पंच पांडव इनको सम्मान दे रहे हैं सम्मान दे है. तो इनको अपराध नहीं किए नहीं बोले कि क्या तुम खाली योगी हो हम भक्त हैं जाओ ऐसा नहीं बोले. अनावृतम आवृत का मतलब आच्छादित होना. तो भक्ति अगर कर्म या ज्ञान से मिश्रित होते हैं तो मिश्रण का मतलब आवरण. तो अनावृत का मतलब अमिश्रित आवरण के बिना अर्थात शुद्ध. क्यों सरस्वती का मतलब सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार हिया शुद्ध सरस्वती शुद्धा सरस्वती भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त कृष्ण भक्ति इनके हृदय. तो सब वैदिक शास्त्र का अर्थ है कृष्ण भक्ति और शुद्धा सरस्वती जनते. और मायावादी जो सोचते हैं कि हम सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त है वे दूषित सरस्वती या शुद्धा सरस्वती के भौतिक छाया रूपिणी है. तो इनकी इनसे आशीर्वाद प्राप्त है जैसे कि वे उनके ठहरा ज्ञान से सदैव भौतिक भ्रमण में रहेंगे. वे खाली सोचते कि हम ज्ञानी हैं लेकिन वे अज्ञानी हैं दूषित ज्ञानी हैं. सरस्वती तो भक्ति करते हैं सरस्वती तो मायावादिनी नहीं, तो यही नाम सरस्वती तो केवल वैष्णव सन्यासी के लिए उचित है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।